انفاق فی سبیل اللہ. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات, دوسرا حصہ 176 تک, تیسرا حصہ 177 سے 253 تک, چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. پہلا حصہ اختتام کو پہنچ چکا ہے, دوسرا حصہ شروع ہے. اس دوسرے حصے میں اس بات رسالت مخالفین کے 9 اعتراضات دفع کرنے سے. گزشتہ سبق میں 8واں اعتراض ذکر کیا جا چکا ہے, تحویل قبلہ پہ. 8واں اعتراض تحویل قبلہ پہ کہ آپ اپنے آپ کو انبیاء کے تابعدار سمجھتے ہیں, تو آپ نے جو ہے انبیاء کرام کے قبلے کو کیوں ترک کر دیا؟ آپ نے انبیاء کرام کے قبلے کو کیوں چھوڑ دیا بیت المقدس کو؟ تو اللہ نے اس کی جواب کر دی, قل للہ المشرق والمغرب, تمہارا کچھ بس نہیں چلتا, اللہ کے لیے ہے اختیار مشرق اور مغرب کا, میں تو اللہ کے حکم کا تابع فرما ہوں. اس کے بعد وہ حکم بیان ہوا, قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ, اس آیت میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی فرما رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی پریشانی لاحق تھی کہ 17 مہینے بیت المقدس کے قبلے ہونے میں گزر چکے ہیں, لوگوں کی عادت جو ہے بن چکی ہے, لہذا اور اس کے علاوہ یہود کی طرف سے پروپیگنڈے کا بھی جو ہے اندیشہ تھا, لوگوں کے اسلام سے پھرنے کا, مرتد ہونے کا بھی غم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لاحق تھا. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر, یہ یہود اتنی ضدی اور عنادی قوم ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے جو بھی آپ دلیل ان کے سامنے رکھ دیں, یہ کسی بھی قیمت میں آپ کی دلیل کو ماننے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے, آپ کی تابعداری نہیں کرتے, آپ کے قبلے کو نہیں مانتے. جو بھی کرے آپ ان کے لیے, جو بھی کرے آپ ان کے لیے, کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا تھا ولن ترض عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم. یہود اور نصارا ہرگز آپ کے تابع نہیں ہو سکتے, آپ سے راضی نہیں ہو سکتے, یہاں تک کہ تم اپنے عقیدے اور نظریے کو چھوڑ کر ان کے عقیدے اور نظریے کو اپنا نہ لو. اگر آپ اپنے نظریے پہ قائم ہیں اور آپ یہ جو ہے یہ امید لگے بیٹھے ہیں کہ یہود اور نصارا مجھ سے راضی ہوں گے, خیالس اور محالس, یہ خیال ہے اور ناممکن سی بات. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اگر آپ کے پاس اوت الکتابہ جن کو دیا گیا ہے اللہ کی کتاب، بکل آیتن ہر قسم کی دلیل، ہر قسم کی دلیل، لا تدعو قبلۃ، نہیں ہے تابعداری کرنے والے یہ لوگ قبلۃ کا آپ کے قبلے کی، یہ خاطر اپنے پاس جمع رکھیے، ما تدعو قبلۃ، نہیں ہے تابعداری کرنے والے آپ کے قبلے کی، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ تابعداری کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضہم بتابع قبلت بعض، اور نہیں ہے بعض ان کے تابعداری کرنے والے قبلۃ بعض بعض کے قبلے کی، ولئن اتبعت اهواءهم، اگر آپ نے تابعداری کر دی اهواءهم ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آ گئی آپ کے پاس علم دلی، انکا یقینا آپ، اذن اس وقت لمن الظالمین، ہوں گے ظالموں میں سے، ہوں گے ظالموں میں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولئن آتیت الذین، پہلے یہود اوت الکتاب کی ضد اور عناد کی طرف اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ دلا رہے ہیں، ولئن آتیت الذین، اگر آپ لائے ان لوگوں کے پاس جن کو دیا گیا ہے اللہ کی کتاب، بکل آیت، ہر قسم کی دلیل، اگر آپ کہہ دیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، تورات کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آخری پیغمبر کی فار ایور جو قبلہ ہوگی، ڈائریکشن ہوگی ہمیشہ کے لیے، وہ بیت اللہ ہوگی، نہیں مانتا، اسی بات کو بالکل مانتے نہیں، قبلے کا تو ایک جز ہے، ایک حکم ہے، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو آپ کے قبلے کو کس طرح مانیں، آپ کے آنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، جب آ گئے آپ کو پہچان لیا، اس کے بعد ضد اور عناد پہ اتر گئے، اتنی ضدی اور عناد دیے، وما انت بتابع قبلتہم، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ لوگ آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کرتے، ما انت بتابع قبلتہم، آپ بھی ہمیشہ کے لیے ان کے قبلے کی تابعداری نہیں کرنے والے، کچھ دنوں کے لیے کروا دیا گیا موافقت کی فضا برقرار رکھنے کے لیے، یہود کی زبان بند رکھنے کے لیے، اور ان کے پروپیگنڈوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے یہ کام کیا گیا، یہ کام کیا گیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما بعض، آگے تسلی کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ دل میں کہتے ہیں یہود میرے قبلے کو نہیں مانتے، میرے قبلے کو نہیں مانتے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما بعض بتابع قبلۃ بعض، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، یہ آپ کے جو مخالفین ہیں یہود اور نصارا، تعصبہم جمیعا وقلوبہم شتا، آپ ان پہ گمان کریں گے ایک کا کہ میرے مخالف ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں نہیں، وقلوبہم شتا، ان کے دل آپس میں مخالف ہے، آ قرآن میں پہلے پڑھا ہوگا, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء, یہود کہا کرتے تھے نصارى کہ کوئی دین ہی نہیں ہے, دین ہے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء, نصارى کہتے تھے کرسچین, یہود کی سرے سے کوئی دین ہی نہیں ہے. تو یہود وہ عبادت کیا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف, اپنے عبادات کی طرف, نمازوں کے اندر ان کا قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا, اس کے علاوہ نصارہ کا قبلہ وہ مشرق تھا, وہ مشرق کی پوجا پاٹ کرتے تھے. کیونکہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب اس کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی درد ذہن آئی, بچے کی پیدائش کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو درد ذہن کہتے ہیں, جب اس کو آئی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ مشرق کی طرف گئی تھی. کس کی طرف گئی تھی؟ مشرق, گھر سے مشرق کی طرف گئی. تو اسی وجہ سے نصارہ مشرق کو قبلہ سمجھتے ہیں, تو آپس میں بھی یہ لوگ ایک قبلے پہ تو یہ بھی متفق نہیں ہے. آپ کیوں کم کر رہے ہیں؟ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تباط احوا اہم باد, اگر آپ نے تابداری کرتی احوا اہم ان لوگوں کے خواہشات کی, من بعد ما جاء من العلم, اس کے بعد کہ آ گئی آپ کے پاس العلم, قرآن اللہ کا فرمان, العلم دلیل, اللہ کا فرمان پہنچ گیا, قبلہ آپ کا بیت اللہ ہے, بیت المقدس نہیں ہے. یہود آپ کی بات نہیں مانتے, آپ نے پھر بھی نرمی شروع کر دی, گزارا کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ کسی طریقے سے مان لے, دین میں آپ نے کمی کرنی شروع کر دی. ایسے ہتکنڈ شیطان کی وجہ سے آپ نے شروع کر دیے کہ جو آپ کو اللہ کے تابداروں کی سب سے اللہ کی نافرمانوں کے سب میں لاگ کرا کر دیتی ہے, جہاد کی آپ نے مخالفت شروع کر دی, قرآن کی آپ نے مخالفت شروع کر دی, عرب کی آپ نے مخالفت شروع کر دی, بیت اللہ کی اہمیت اور عظمت کو آپ نے گٹا دیا. یاد رکھیے کہ کسی قیمت پہ بھی یہود اور نصارہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں, خوش ہوں گے تب جب آپ اپنی شریعت سے استفادہ دیں اور ان کی شریعت کو تسلیم کر دیں. آپ پشتوں میں ایک محاورہ کرتے ہیں, اگر اللہ دوست رسوم اور شیطان پر مختور رسوم, تو اللہ بھی ان سے ناراض اور شیطان کی بھی دوست نہیں ہے, ان کے کہنے پہ کچھ نہ کچھ کر دیا, آگے سے اس مقصد کے لیے کہ وہ راضی ہوں گے وہ بھی راضی نہیں ہوں گے, تو اللہ بھی خفا, انہیں ادھر کے نہ رہے اور نہ ادھر کے رہے, بے سال سنم نہ خدا ہی ملا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, آپ کے پاس دلیل آئی, آپ کے پاس علم آ گئی, اس کے بعد بھی آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کی تھی. یہ ہمارے لیے اس آیت میں تنبیہ ہے. کچھ کلام قرآن میں ہوا کرتے ہیں کنایتن, استعارے بھی ہے, کنائے بھی ہے, تو یہ کنایتن کلام ہے. جس طرح ہم پشتوں میں کہتے ہیں لوری تاتہم انگو رتی وورا, تو قرآن میں بھی ہے. بات اللہ رب العزت کروا کر رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر رہے ہیں, مگر مراد اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی موقع پہ یہود اور نصارہ کی خواہشات کی پیروی ہی نہیں کر دی. تو اللہ رب العزت فرماتے آپ کے پاس دلیل آئی, آپ کے پاس قرآن آئی, قرآن کی عظمت, جہاد کی فضیلت, خانہ کعبہ کی عظمت, یہ آپ کے پاس آ گئی, اور اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کو گٹانے کی کوشش کر دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انک اذل من الظالمین، یقیناً آپ ہوں گے اسی وقت لمن الظالمین، ظالموں میں سے. انبیاء کی سب سے آپ کس کی صف میں کھڑے ہو گئے؟ ظالموں کی صف میں. تو جب پیغمبر قرآن کے باوجود، قرآن کے مقابلے میں جب لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ تو ظالم بن جائے گا، تو کیا امتی ظالم نہیں بنے گا؟ کیا امتی ظالم نہیں بنے گا؟ بالکل بنے گا. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ، اوت الکتاب، اہل کتاب، یہ سارے برے بھی نہیں ہیں، ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں. کیا ہے؟ کچھ اچھے بھی ہیں جو اس حکم الہی کو مانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ خود ساختہ نہیں، یہ اللہ کا پیغمبر ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت تسلی دے رہے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو دیا ہے ہم نے اپنی کتاب کا علم، اپنی کتاب کا سمجھ فہم، یعرفونہ، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں اس حکم کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، خواہ خواہ چھپاتی ہے حق کو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ حق چھپانا حرام ہے، ناروا ہے، گناہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دیا ہے ہم نے اپنی کتاب کی فہم سمجھ، یا بولو، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں اس حکم تحویل قبلہ کو، کہاں یا رکھوں ابنا اہم، جس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، جس طرح بیٹوں کو جنگ خطیر کے اندر بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. سمجھ آئی؟ جنگ خطیر کے اندر، ایک جماعت، ایک گروہ کے اندر بھی اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. جس طرح بیٹے کے ہونے میں یہ لوگ شک نہیں کرتے، اسی طرح اس حکم کو بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ حکم تحویل قبلہ کا یہ من جانب اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کا قبلہ ہونا، یعرفونہ میں بہت سے معنی، یعرفونہ وہ ضمیر یا اس حکم تحویل قبلہ کی طرف ہے، یا یعرفونہ پہچانتے اس پیغمبر کو، یعرفون پہچانتے ہیں قرآن کی حقانیت کو، یعرفون پہچانتے ہیں تحقیق کے مسئلے کو، بہت سے معنی. مگر چونکہ باب وہ تحویل قبلہ کا جاری ہے، اسی لیے میں نے اس معنی کو جو ہے پریفرنس دیا، ترجیح دی اور معنیوں پہ، اور معنی بھی اس میں مراد ہے. کما یعرفون ابناءہم، جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہودی عالم تھے تورات کے، اور وہ جو ہے کیا ہوئے تھے؟ آگے مسلمان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جانا، توحید کی صداقت کو جانا، اس حکم الہی تحویل قبلہ کو جانا، آگے مسلمان ہو گیا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے لیکتمون الحق ضرور بضرور چھپاتے ہیں حق کو، گروہ ان میں سے جیسا بھی ہے جو اس حکم الہی کو چھپاتے ہیں لوگوں سے، صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، اس نے انبیاء کرام کے قبلے کو ترک کر دیا، اس قبلے میں کیا برائی تھی، بیت المقدس میں انبیاء کرام کا قبلہ، اس کا دعویٰ میں انبیاء کرام کا تابع، اس نے اس کے قبلے کو کیوں چھوڑ دیا، مجھ سے پروپیگنڈا کرتے حقیقت کو چھپاتے کہ آخری پیغمبر کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا، بیت اللہ ہوگا ہمیشہ کے لیے، وہم یعلمون یہ لوگ جانتے ہیں کہ حق چھپانا جو ہے حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ اس پہ خفا ہوتا ہے، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، الحق من ربك حق ثابت ہوا، من ربك آپ کے رب کی طرف سے حق ثابت ہوا، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تكونن من الممترين تم مت ہو جائیے آپ مرن ممتری شک کرنے والے میں اللہ کے اس حکم سے، مت ہو جائیے آپ مرن ممتری شک کرنے والے میں سے اللہ کے حکم میں، حق ثابت ہوا حق کیا کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ اللہ کا، اللہ کے آخری پیغمبر کا قبلہ ہوگا، اللہ نے حکم کر دیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، قل اللہ المشرق والمغرب، تو حق ثابت ہوا وہ رب کا آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین تو مت ہو جائیے آپ شک کرنے والوں میں اللہ کے حکم میں، تو یہ بھی کیا کنایتن الفاظ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اللہ کے حکم میں شک نہیں کی تھی، وہ تو یقین کرنے والے تھے، اس جیسا یقین کس کا ہو سکتا ہے، اس جیسی تصدیق کس کی ہو سکتی ہے، مگر یہ کنایتن الفاظ ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بتایا، مرتا تیم اور انگورتی وارا، یا دوسری معنی الحق من ربك حق ثابت ہوا آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین تو مت ہو جائیے آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے، منکرین کے عذاب میں، ابھی اللہ کا حکم بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہوا، جو لوگ انکار کرتے ہیں اس حکم الہی میں ان پہ عذاب آنے والی ہے، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے، ابھی آپ ان لوگ منکرین کے عذاب میں آپ شک نہیں کریں گے، فلا تکونن من الممترین، دو معنی آیا، ولکل وجہۃ ہو مولیہا فاستبقوا الخیرات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر قوم کے لیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ایک قبلہ، ایک سمت، ایک جہت عبادات کے اندر میں نے ان کے لیے مقرر کی ہے، ہر قوم کے لیے، جس طرح اور اقوام کے لیے ایک سمت، ایک جہت، ایک ڈائریکشن، ایک شکر تھی، آپ کے لیے میں نے ایک شکر، ایک ڈائریکشن، ایک طرف، ایک جہت، ایک سمت مقرر کر دی ہے عبادات کی طرف، جس طرح ہر شریعت کا، ہر مذہب، ہر دین کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، نماز کا اپنا طریقہ ہے، دعا مانگنے کا اپنا طریقہ ہے، سمجھ آئی، شادی کا اپنا طریقہ ہے، غم کا اپنا طریقہ ہے، بیٹا پیدا ہوا اس کا اپنا طریقہ ہے، مرنی کرنی ہے اس کا اپنا طریقہ ہے، تو اللہ نے اس امت کے لیے بھی یہ طریقے مقرر کر دیے کہ نہیں، ہم اپنے طریقے کو چھوڑیں گے اور دوسروں کے اختیار کر دا یا خود ساختہ یا اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس احکام تھے جو انہوں نے تغیر اور تبدل کر کے بدل ڈالے, تحریف کر دی, اس کی پیروی کریں گے کہ نہیں خالص اللہ کے حکم کی تابع داری کریں گے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ یار شادی یہ تو بین باجوں سے اچھی لگتی ہے, ہاں یہ تو رونے دونے سے اچھی لگتی ہے, تو ہم کہیں گے اچھی لگتی ہے مگر مسلمان کی نہیں, مسلمان کی غم اور خوشی یہ دونوں اچھی لگتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے طریقے کے مطابق. یہ طریقہ بتایا گیا ہے شریعت, جب آپ کے پاس اپنا طریقہ ہے, خود ایک بندے کا اپنا گھر ہے, اس کو چھوڑ کر کسی اور کے گھر کے سامنے جو ہے پھر پہ لیٹتا ہے, کیا اس کی اجر ہوتی ہے؟ کوئی اس کو چور سمجھ کے جو ہے اڑا دیتا ہے؟ تو اسی طرح آپ کا اپنا گھر ہے, شریعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے دائرے میں, اسلام کے گھر میں پورے کے پورے داخل ہو جائیے. اکثر اوقات درس کے دوران آپ کے سامنے یہ چیز رکھی جائے گی, غم اور خوشی, کہ غم اور خوشی میں پیغمبر کے طریقے کو جان لو, اس کو اختیار کر لو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار صرف غم اور خوشی اور کوئی چیز نہیں, تو میں اس بات کو سمجھیے, انسان کی دنیا میں جو حالت ہوتی ہے, یا وہ غم میں ہوگا, حالت غم میں ہوگا, یا حالت خوشی میں ہوگا. کیا ہے؟ یا حالت غم میں ہوگا یا حالت خوشی میں ہوگا. اگر غم میں ہے تو پیغمبر پہ غم آئے ہیں, ان کے طریقے کو جان لو. اگر خوشی ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ خوشیاں آئی ہیں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشیوں کو کس طرح نبھایا ہے, ادا کیا ہے, اس کو دیکھ لیجئے. سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے لکل وجہۃ ہو مولیھا فاستبقوا الخیرات, ولکل, اور ہر قوم کے لیے وجہۃ ایک طرف ہے, مقرر رخ کرنے کا, یہ قوم اس کی طرف منہ کرتے ہیں, رخ کرتے ہیں. فاستبقوا الخیرات, تو ایک دوسرے سے آگے ہو جائیے نیکیوں کے حصول میں. اینما تقولوا, جہاں کہیں بھی ہو تم, یات بکم اللہ جمیعا, لائے گا آپ کو اللہ, آپ سب کو اللہ لائے گا, آپ سب کو اللہ جمع کر لے گا, لائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ذات ہے. ولکل, میں جو تنوین ہے یا عوض ہے محذوب کی, ولکل قوم, ہر قوم کے لیے. کیا ہے؟ ولکل قوم, ہر قوم کے لیے. وجہتن, ایک سمت ہے, ایک جہت ہے, ایک طرف ہے رخ کرنے کا. رم علی ہا, یہ لوگ اس طرف رخ کرتے. یہاں پر اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ جہتن ہے, وہ جہتن نہیں ہے, یہاں کیا ہے؟ جہتن ہے. یہ وہ جو آئی ہے, اس کو علماء کرام حرف علت کہتے ہیں. کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ حرف علت سے. اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حرف علت یہ کمزور الفاظ میں ان کا شمار ہوتا ہے, یہ جمنے والی رکنے والی حرف نہیں ہوتی, یہ گرنے والی ہوتی ہے. جس مقام پہ ہوتا بھی ہے اس مقام میں سمجھا جاتا ہے معنی میں, مگر لفظ میں اس کو ہوتا ہی نہیں ہے لفظ میں. نہیں ہوتی, یہ جمنے والی نہیں ہوتی, بلکہ یہ گرنے والی حروف میں سے ہے, مگر اس مقام پر یہ جو ٹکی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے. تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ غیر ارادی طور پہ رکی ہے, غیر ارادی طور پہ یہ رک چکی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ مقام کیا ہے, ایک عادت کو چھڑانے کے لیے, ایک رسم کو تبدیل کرنے کے لیے. اسی طرح سنت کی اتباع اور تابعداری کرنے کا باب ہے. کیا ہے؟ سنت کی اتباع اور تابعداری کی بات ہے. تو پیغمبر علیہ السلام کی تابعداری کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. کیا ہے؟ آسان نہیں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, اگر اس معاشرے میں اس دوران ایک آدمی کہے میں غم کروں گا پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق, کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا. مگر اس پہ ایک بوجھ آتی ہے. ایک کہے گا, دوسرا کہے گا, یہ کس طرح کی شادی, یہ کس طرح کی غم تھی, بتخت الواف کے نوا. کیا تختی الواتا سو تمہارے اردو کی وہ زنانے کوئی شی زنانوں کی داشیڑی ہوئی تو سب پتہ نہیں چلتا. تو صرف خرے مر پوئی گئے نا, ہاں نہیں پوئی گئی نا. تختے کا, جس تختے پہ مردے کو نہایا جاتا ہے, مردے کے نہانے کے وقت ایک حلوہ تیار کی جاتی ہے جس کو ہم پشتو میں کہتے ہیں دتخت الوا. یہ کیا کرتے ہیں, ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب یہ آدمی مر جاتا ہے, پنڈت ہندو ان کے اندر یہ چیز تھی, ان کا عقیدہ اور نظریہ ہوتا کہ جب ایک بندے سے روح پرواز کرتی ہے تو اس کے گلے کو انتہائی تکلیف اور مصیبت پہنچاتی ہے. کیا پہنچاتی ہے؟ تکلیف اور مصیبت ان کے گلے پہ پڑتی ہے, یہ زخمی ہو جاتی ہے. تو اس کو آرام اور چین سکون پہنچانے کے لیے یہ لوگ یہ حلوہ جو ہے یہ پکایا کرتے تھے. مگر سوچنے کی بات ہے کہ میت, ہندوؤں کے میت کو یہ چیز ان کے نظریے میں کس طرف سے پہنچتی تھی. ہم یہاں سے ایک چیز جو ہے لاہور بیچتے ہیں, یا لاہور سے اس طرف بیچتے ہیں, یہاں آتی ہے چیز, تو کوئی ڈاکخانہ تو ہوتی ہے نا. کیا ہوتی ہے؟ کوئی پوسٹ آفس ہوگی نا. اس کے علاوہ تو کوئی چیز وہاں سے یہاں اور یہاں سے وہاں جا نہیں سکتی. تو آپ سمجھیں گے, آپ سوچیں گے کہ ہندوؤں کی جو میت تھی ان کا ڈاکخانہ یہ کیا تھا, تو ان کا ڈاکخانہ یہ جو پنڈت کی پیٹ تھی, کیا تھی؟ پنڈت کی پیٹ, کہ پنڈت کو کھلاؤ اور پنڈت کو کھلانے کے بعد کیا ہوگا, آپ کی میت کو یہ حلوہ جو ہے یہ پہنچ جائے گا. ہمارے لوگوں کے اندر بھی یہ چیز ہے نا, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میت کے لیے ڈاکخانہ کیا ہے, مولوی اور پیر صاحب کا پیٹ ہے, اس میں ڈالا اور یہ پہنچ جائے گا کہ میت کو, یہ ڈاکخانہ ہے, پوسٹ آفس ہے, یہ تھرو پراپر چینل ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور ڈائریکشن آپ اختیار کریں گے تو آپ کی یہ چیز جو ہے آپ کے میت کو نہیں پہنچے گی. سمجھ بات کی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے اندر کس کی طرف سے آیا؟ ہندو کی طرف سے ہم نے یہ رسم, کیونکہ یہ اس علاقے میں ہندو ہمارے ساتھ کافی عرصے تک جڑ رہے ہیں, ہمارے غم اور خوشی کے جو تہوار ہیں ان پہ ہندوؤں کا کافی حد تک جو ہے وہ اثرات مرتب ہے. کچھ لوگ کہا کرتے کہ جب یہ مردہ قبر میں پہنچتا ہے تو قبر کے جو بچھو ہوتے ہیں وہ جو منہ کھلا کر کے ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, اگر حلوہ گئی ان کے منہ بند, اگر حلوہ نہیں گئی یہ مردے پہ جو ہے لپٹ پڑتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ پہلے دن یہ چکر ہوتا ہے, دوسرے دن آپ بچھو کے ساتھ کیا کریں گے, تیسرے دن آپ بچھو کے ساتھ کیا کریں گے, چوتھے دن آپ بچھو کے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ کے بندے کیا روزانہ بس اس کو ٹیکا کر لو, روزانہ جو ہے آپ آلو بیچتے رہو, آلو بیچتا رہو, یہ کوئی طریقہ؟ تو اللہ نے آپ کو ایک طریقہ بتایا. تو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ آپ شریعت سنت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آخری وقت میں سنت کی پیروی کرنا اتنی مشکل ہوگی جس طرح ایک چنگاری کو ہاتھ میں اٹھانا مشکل ہے. آج اگر کوئی نہ کرے آگے سے لوگ کہیں گے پھپھی کہے گی, خارا کہے گی, غبن مسپکر, کیا کہہ دیا, غبن مسپکر, بڑا بڑا سنگ نہیں جرے تختے لوا پکی تھی اور کتا سر پیسینی زی پکو, کتا سر پیسینی زی پکو, الا انوار ہوگا, الا سجر ہوگا, الا داشر ہوگا, زی پکو کر, سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ اس مقام میں کیا مختلف طرف سے آپ پہ اٹیک آئیں گے, کہیں گے آپ پہ اٹیک آئیں گے, مگر آپ دل کو چوٹا نہیں کریں گے. آپ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں اکیلا رہ گیا, سب خاندان خفا, وہ مقابلے میں ہے, میں تو تنہا تنہا اکیلا تھا, کمزور تھا, اس وجہ سے کیا حالت بن گئی, حالت یہ بنی کہ میں نے جو ہے مجبوراً ان کاموں کو کرنا شروع کر دیا, ان کے ہاں میں ہاں ملا دی. آپ کا یہ بہانہ نہیں چلے گا. سنت کی تابعداری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید, جس نے جو ہے فساد امت کے دوران وقت رسم و رواج کے وقت بدعات کی برمار کے وقت ایک سنت کو جو ہے وہ اختیار کر لیا اس کو, مگر یہ وہ سنت ہے جس کے مقابلے میں معاشرے میں بدعات اور رسوم اور رواج ہو, یہ وہ سنت نہیں ہے کہ اس کو اختیار اس کے اگینسٹ اس کے مقابلے میں کوئی بدعت نہ ہو, کوئی رسم و رواج نہ ہو, یہ وہ سنت نہیں ہے. جس طرح نماز کے اندر ہم سنت پڑھتے ہیں یا مسواک کرتے ہیں, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, جو وہ سنت جس کے اگینسٹ اور مقابلے میں بدعات ہو, بدعات نے معاشرے میں سنت کو ختم کر دیا ہو, رسم و رواج نے معاشرے میں سنت کو ختم کر دیا ہو, آپ سنت کو قابو کر لے, رسم و رواج کو چھوڑ دے, آپ کو اللہ رب العزت 100 شہیدوں کا اجر و ثواب دے گا. کیوں؟ شہید تو ایک مرتبہ مرا دنیا سے ختم, مگر مطلب وہ سنت ہو تو دن کے ہر وقت مخالفین کے پروپیگنڈے اور اعتراضات سے مارا جاتا ہے, کبھی باپ اعتراض, کبھی مولوی اعتراض, کبھی پیر اعتراض, کبھی والدہ کا اعتراض, کبھی دوست اعتراض, مطلب سنت وہ تو روزانہ مرتا ہے, سمجھا رہی ہے؟ تو ان کو اللہ اجر و ثواب بھی زیادہ دیتا ہے. تو یہ دادا نہیں چلے گا, میں کمزور ہوں, زو دادا یوازی ہوں, غلام دو کسان ہوں. سوابی میں دو ہندو تھے, باپ اور بیٹا آ رہے تھے, تو راستے میں چور نکل آ گئے. دو چور تھے, جو ان کے پاس تھا سب لٹا, اس کو چین لیا. ادھر جا کے جو ہے تانے پہنچے. جب تانے پہنچ گئے تو وہاں پر جو محرر تھا, جو رپورٹ لکھ رہا تھا, اس نے کہا کیا معاملہ تھا؟ تو بیٹا بول پڑا, ہم دونوں آ رہے تھے دکان سے, راستے میں اس طرح بات اس نے کر دی کہ میں اور میرا دادا میرا باپ یہ اکیلا تھے اور چور دو تھے, میں اور میرے ابو اکیلے تھے اور چور دو تھے, آ کے سب کچھ مجھ سے لوٹ لیا, ہم سے لوٹ لیا. زو دادا آواز ہوں اور غلام دو کسان. تو اللہ کے بندے یہ چیز نہیں چلے گی کہ تم کہو کہ میں تو تنہا ہوں. تنہا سب ہوتے ہیں, پیغمبر علیہ السلام تنہا تھے. تنہا ہو کہ آپ سنت پہ ثابت قدم رہیں گے, جو کچھ بھی ہوگا ہوگا. سمجھا رہے ہیں کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کو خوش کرو, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو, مخلوق کو چھوڑ دو. یہ کیا ہے؟ مخلوق خدا ہے, خالق کو خوش کر دیا, اللہ آپ سے تمام مخلوق کو راضی کر لے گا. اگر آپ نے خالق کو ناراض کر دیا اور مخلوق کو خوش کر دیا, یہ مخلوق بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کو آپ نے ناراض کر دیا, اللہ جو ہے اس تمام مخلوق کو آپ سے ناراض کر دے گا. یا دروازے, یا لوگوں کی فرمائش, یہ سب چیزیں پوری بھی کی جاتی ہے, اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے. مگر اس کے بعد جب لوگ واپس جاتے ہیں, کوئی کہتا ہے منتے دس پو نظر اکڑو, سو کو منتے دس ستن اکڑو, سو کوئی دادا سنگھ لوا دو, سو کیوں خبر آ, سو بل خبر آ. تو سمجھنے کی بات ہے, سمجھا کرے کہ آپ نے تو ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی, مگر خالق کو نافرمان کر دیا, اس نے آپ سے انتقام اور بدلہ لے لیا. تو یہاں پر کیا ہے؟ اگر آپ کمزور ہیں, آپ کی کمزوری نہیں چلے گی. حرف علت کو آپ دیکھ لیجئے, جن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ گرنے والی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مستحکم اسٹیبل حروف میں سے نہیں ہے, رکنے والی نہیں ہے. چونکہ باپ وہ اتباع سنت کا ہے, تو آپ کو اس ایک حرف سے اللہ رب العزت یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس حرف سے سبق لے لو. اگر اتنے جو خود کمزور ہے, جس کا کام رکنا نہیں ہے جمنا نہیں ہے, وہ بھی اتباع سنت کے بعد میں پڑ چکا ہے, تو آپ اگر کمزور بھی ہے اور اتباع سنت کا موقع ہے, تو اسی وقت آپ کی کمزوری قابل برداشت نہیں ہوگی. آپ کا یہ بہانہ نہیں چلے گا, اس حرف سے آپ جو سبق لیں اور ثابت قدم رہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ کل ہر قوم کے لیے وجہتن ایک طریقہ ہے, ایک طرف ہے رخ کرنے کا, اس کی طرف یہ لوگ رخ کرتے ہیں. فاستبقوا الخیرات, ایک دوسرے سے آگے بڑھئے نیکیوں کے حاصل کرنے میں. استباق عربی میں اس بھاگنے کو کہا جاتا ہے جس میں مقابلہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مقابلے کی جو دوڑ ہوتی ہے, اس کو عربی میں استباق کہتے ہیں. فاستبقوا الخیرات, ایک دوسرے سے بڑھئے نیکیوں کے حصول میں. خیرات خیر سے ہے, خیر نیکی کا کام, اور نیکی کا کام اللہ کا حکم اور پیغمبر کا طریقہ ہے. یہ معنی نہیں کہ فسط بکل خیرات یو بل نمک کسی پکوڑے لوگ خیرات لوگی, یہ معنی نہیں ہے. یو بل نمک کسی پکوڑے لوگ خیرات لوگی, یہ معنی نہیں. خیرات خیر, پیغمبر کا طریقہ, اللہ کا فرمان, اس کے حصول میں آپ ایک دوسرے سے بڑھئے. اسی لیے تو علماء کرام اس میں یہ مسئلہ چھیڑتے ہیں, اگر مسجد میں آپ ایک آدمی پہلے سب پہ کھڑا ہے, دوسرا بندہ آ گیا, اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس اپنے سب کو چھوڑ کر پیچھے والے سب کو جو آگے کر دے. فاستبقوا الخیرات کی امر سب کو ہے. اگر اس آدمی کو پہلے سب میں نماز پڑھنے کی شوق ہوتی تو سب سے پہلے آتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سب سے پہلے آ جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس حد تک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو پہلے سب کے نماز پڑھنے کی ثواب کا پتہ چلا آپس میں یہ لوگ جھگڑا کریں گے, ایک دوسرے میں قرآن داری کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کسی کو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اپنے سب کو چھوڑیے اور دوسرا جو پیچھے آیا ہے ان کا اجی سے بڑا مخشا اجی سے بڑا زیادہ کا. سمجھ آ رہی ہے؟ فاستبقوا الخیرات, ہر ایک آدمی کو خود نیکیوں کی طرف جو ہے بڑھنا ہے تو فاستبقوا الخیرات. آگے اللہ فرماتے تخویف, اینما تکونوا یاتی بکم اللہ, جا کہیں ہو تم لائے گا آپ سب کو اللہ, اللہ کی طرف آپ کو جمع کرنا ہے حساب اور کتاب کے لیے. آپ نے رب کا فرمان مانا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مان لیا, آپ کو اجر ثواب دے گا. اگر خلاف کر دیا آپ کو سزا دے گا, سب کو جمع کر لے گا. اگر آپ اسلام میں ایک دو تو نہیں ہے, کن کن کو اللہ جمع کرے گا؟ ان اللہ اللہ کو لشے قبول, اللہ سب چیز پہ قادر ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ومن حیث خرجتا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, وہی حکم ریپیٹ ہو رہی ہے. یہ حکم پہلی ہے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ پھیرنے کا, پھیرنے کا, رخ اختیار کرنے کا, کچھ حکم کی اللہ رب العزت قرار فرما رہے. اللہ رب العزت فرماتے ومن حیث خرجتا فولی وجہ کا, اور جہاں کہیں ہو تم اور جہاں سے نکلو تم, انہیں نہیں سخرج تھا, اور جہاں کہیں سے نکلو تم فمن دی وجہ کا, تو پھیر دو اپنے چہرے کو اپنے منہ کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِن رَبِّكَ, اور یقیناً یہ حکم تحویل قبلہ کا للحق برحق ہے, میں رب کا آپ کے رب کی طرف سے. اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. آگے اللہ رب العزت فرماتے ومن حیث خرجتا فولی وجہکا, جا کہیں ہو آپ, جا سے نکلے آپ, فولی وجہکا تو پھیر دیجئے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وہاں سے ما کنتم, اور جہاں ہو تم, یہ صرف پیغمبر کے لیے نہیں ہے, شترا تو پیر دیجئے اپنے چہرے کو شترا مسجد حرام کی طرف, اپنے روح کو اپنے منہ کو. بار بار اس بات کی جو ہے اللہ رب العزت نے بار بار اس بات کو بتا دی. کیوں؟ ایک دفعہ کافی نہیں تھا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بار بار اللہ رب العزت نے اس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا. کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ معلوف کی رد کرنا آسان نہیں ہے. معلوف عادت, عادت کی رد یہ آسان نہیں ہے. ہر سب کو برو وہ عادت نہ برو, یہ فارسی والے اسی طرح محاورہ کرتے ہیں کہ ہر چیز جو دفع ہو سکتی ہے مگر عادت چھوڑنے والی چیز نہیں ہے. تو یہ عادت بن چکی تھی 16-17 مہینوں کی. اس عادت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت بار بار اس چیز کو جو ہے کیا کر ریپیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم اپنے دروس کے اندر جو رسوم اور رواج ہوتی ہے یا بدعات ہوتی ہے یا عقیدے کی کمزوریاں ہوتی ہے بار بار اس کو بتا دیتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار جب سے آئے اسی مسئلے کو ہم نے سنا ہے, کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, نوافل کی کبھی تذکرہ نہیں, کبھی جو نماز کے بارے میں نہیں بتایا, کبھی زکات کا مسئلہ نہیں بتایا, کبھی یہ چیز کبھی وہ چیز نہیں بتائی. جب سے آئے اللہ جو ہے مشکل کشا, اللہ حضرت روا, مخلوق سب کے سب عاجز, پیغمبر کی تابعداری بدعات نہیں کرو گے, رسم و رواج اختیار نہیں کرو گے, ہم نے تو کوئی اور مسئلہ سنا نہیں. تو جو چیز معلوم عادت بن جاتی ہے اس عادت کو ختم کرنا معاشرے سے آسان نہیں ہے. چیلنج کی آپ بار بار رد کریں گے, دسویں کی سالانہ جمعیت کی پیچھے ہوتی ہے خیرات, اس کی بار بار آپ رد, 3 دنوں کے اندر میت کے گھر میں کانا تیار کرنا بار بار رد, کے شب کو منانا بار بار رب، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان چیزوں پہ بار بار آپ رد کریں گے کہ لوگوں کی عادت بن جائے، عادت بنی ہے ان کو ختم کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار اس کا تذکرہ کر دیا، اس مسئلے سے اللہ نے پیتی بنا دی. پیتی سمجھتے؟ پیتی پی جائیں ہاں، دال پرانے لوگ، یہ چولے نہیں، چولوں کو جو ہے اس کو جو ہے عرب چلے سو تو عرب اول ہو اور رسول کا نا دار سے چوری کر کے نہیں لگ رہا ہوں خبر خدا کا اگر میں اور رسول بے شعور نے بعد بیا بے بخانت کی راوا چول بخانت درا چول نہ بعد اگر بے بیا سم میں دکڑ نچے میں بے بکڑ آگے تو بے پیتی بھی پخوا بدائیو دا سی شیب ہو چی پیتے تا بخل کو چی دے تبی اوکلو دا مشاران نا اولو یہ پا طول کلی کی بچے دے بھو اگر پلان کو چی دے پیتے تا تبی اوکلو یہ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں یا یہ پشتوں میں چلے گی اردو میں مشکل ہو جائے گی نو یہ سارے چلے اگر لارو ایک آدمی تھا وہ جو ہے چلا گیا کیا کریں جو ایک آدمی تھا وہ چلا گیا اپنے سسرال والے کو آیا تو ماں نے اس کو بتایا کہ جو چیز آپ کو سسرال والے کھلائے نا تو یاد رکھنا وہ چیز بتانا وہ جب گیا تو وہاں پر جو ہے وہاں اس کی صاحب سسرال والوں نے ان کے لیے پیتی بنا لی اس نے کھائی اس کے بعد واپس آئے جب واپس آئے راستے میں پیتی پیتی پیتی یاد کیا کرتا تھا کہ ماں پوچھے گی میں جواب دوں گا درمیان میں اس نے ایک لفظ بھول گیا اس کو پڑ گئی یار یہ کیا مسئلہ ہے کیا چیز میں نے کھائی تھی امی کو کیا بتاؤں گا اسی اثنا بارش شروع ہو گئی جب بارش شروع ہو گئی گھر بھی قریب تھا تو اس نے کیا کر دیا اس نے کہا یار گھر پہنچنا ہے اور مار پڑیں گے وہی جو ہے یہ آگے ہوتا پھر پیچھے چلے جاتا آگے ہوتا پھر پیچھے چلے جاتا تو بارش ہو رہی تھی تو وہ کیچڑ جو ہے وہ پیتی بن گئی کیچڑ کیا بن گئی پیتی بن گئی تو ایک آدمی نے اس کو آواز لگا دی اور کہا او پلان کیا میں ختم ہو رہا پیتی جوڑا گیا اس نے کہا اللہ کے بندے میں تو اسی کے زہر دے پسینے گیا ہوں پلے کی بے بس اگر گھر دم تو اس مسئلے سے اللہ نے پھر بھی بنا دی بار بار بار بار آگے ہوا پیچھے ہوا آگے ہوا کس لیے کہ آپ کو یاد آئے یہ ذہن میں بیٹھ جائے سمجھ آ رہی ہے ذہن میں بیٹھ جائے ذہن سے وہ چیز ختم ہو جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ یہاں پر اللہ رب العزت اس کی حکمت اور بیان کر رہا ہے تحویل قبلہ کی کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف آپ کی رخ کیوں کر دی حکمتیں ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اسی لیے کہ نہ ہو جائے لوگوں کو علیکم آپ پر حجتن کوئی دلیل نہ ہو جائے لوگوں کی آپ پہ کوئی دلیل نشی دپارا بخر کو بتا سبانی سے دلیل کیا دلیل میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا تو آپ کے اندر لکھی ہوئی بات تھی کہ آخری پیغمبر کا قبلہ بیت اللہ ہوگا تو اگر آپ بیت المقدس پہ ٹھہرے رہے تو وہ آگے آپ پہ دلیل بنائیں گے کہ آخری پیغمبر تورات کے مطابق اس کا قبلہ بیت اللہ ہے یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے ہی نہیں جس کا قبلہ بیت المقدس ہے سمجھا رہے کہ نہیں آتی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ میں نے آپ کو تحویل قبلہ آپ کو تو پریشانی ہے نا کہ 16-17 مہینے گزر گئے ابھی اس حکم کو چھوڑ دینا چاہیے تو اللہ رب العزت فرماتے میں نے کیوں کر دیا لِأَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اسی لیے کہ نہ ہو جائے لوگوں کا آپ پہ کوئی دلیل إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ علامہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ غریب القرآن کے اندر اس کی معنی کرتے ہیں استثناء منقطع ہے الا بمعنی لیکن ہے لیکن الذین ظلموا یحتجون علیکم بباطل من الحجج معنی کرتے ہیں کیا لیکن الذین ظلموا یحتجون علیکم بباطل من الحجج لیکن جو ظالم لوگ ہیں وہ آپ پہ دلیل پکڑیں گے باطل دلائل سے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے مشن کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے مگر باطل دلائل کی وجہ سے. تو باطل جھوٹ کے دلائل اور جھوٹ کے پروپیگنڈے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سچ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ انگلی اٹھائے اور آپ میں وہ کام پائے. پھر رکاوٹ بنو گے آپ قرآن کے راستے میں. لوگ تو پروپیگنڈا کریں گے, کبھی کئی لوگ آپ کو نہیں مانتے, کبھی کہتے ہیں غموں کو ان لوگوں نے دروخت کر دیا, کبھی کہیں گے شادیوں کو خراب کر دیا, کبھی کہیں گے مزارات کو نہیں مانتے, کبھی کہیں گے وسیدہ کو نہیں مانتے. یہ باطل چیز ہے, جھوٹ ہے. جھوٹ کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی, اس سے کوئی جو ہے متاثر نہیں ہوتا, امپریس نہیں ہوتا. سچ سے امپریس ہوتا ہے. اپنے آپ میں سچ کی دلیل اور جگہ نہ بنائیے. جھوٹ لوگ باندھیں گے, اس کی پرواہ نہ کریں. اگر آپ بیت المقدس پہ رہتے تو آپ پہ یہ سچی دلیل تھی, ان لوگوں کی طرف سے سچا پروپیگنڈا. کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہوئے, پر آپ میں تو ہے کہ آپ کا قبلہ کیا ہے, بیت اللہ ہے. آپ بیت المقدس پہ کی ہوئے سمجھا رہے کہ نہیں آ رہے. آگے اللہ نے بزرگ آگے فرائے فلا تخشاہم, رام آتی ہے بندے کو اندیشہ لائق ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ظالم لوگ آپ پہ جھوٹی دلائل کی بنیاد پہ آپ کے مشن کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے فلا تخشاہم, لوگ فلا تخشاہم, تم مت ڈریے ان سے, ان لوگوں سے. واخشاؤنی اور ڈریے مجھ سے. مت ڈریے ان سے, واخشاؤنی, ڈر جائیے مجھ سے. ان لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پروپیگنڈا کریں گے, لوگ مرتد ہو جائیں گے, آپ کو برا بلا کہیں گے. فلا تخشاہم, مت ڈریے ان لوگوں سے. واخشاؤنی, مجھ سے ڈریے. لوگوں کو چھوڑیے, مخلوق کو. تم نعمتی علیکم, یہ اگلی حکمت ہے تحویل قبلہ کا, اور اس لیے کہ پوری کر دوں میں اپنی نعمت کو آپ پہ. کیا کر دوں؟ نعمت کو. دیکھیے اس آیت میں اتمام نعمت کو اللہ رب العزت نے اتباع سنت کے ساتھ جو ہے لاحق کر دیا. اتمام نعمت کو اللہ رب العزت نے کس کے ساتھ لگا دیا؟ اتباع سنت کے ساتھ. اتباع سنت کرو گے تو اللہ رب العزت آپ پہ اپنی نعمت جو ہے کیا کریں گے, اس کی اتمام کریں گے, مکمل کریں گے. اللہ کی نعمت کیا؟ واشکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ قرآن ہے. اللہ آپ کو قرآن کا عالم بنا دیں گے. کیا کریں گے؟ اتباع سنت کرو گے. نبی علیہ السلام, ہمارے استاد محترم, اللہ ان کی عمر اور علم میں برکت ڈالے, وہ کہا کرتے تھے میرے ساس شرابی زیدہ کا, ان کی جو ہے سسرال وہاں کے رہنے والے, تو زیدہ میں ان کی ساس جو ہے مر گئی, تو ہم جو سنت پہ کڑے ہو گئے, پورے قوم کی دشمنی ہم نے مول لی. اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ چوتھے دن اسی گھر میں قرآن کے درس شروع ہو گئے. قرآن کا درس شروع ہو گیا. ابھی زیدہ کے اندر تقریباً 500 سے زیادہ عورتیں درس پڑھانے والی. کیا کر دیا؟ لوگوں کی دشمنی مول لی تین دن کے لیے. چوتھے دن ایسا اللہ نے سبب بنا دیا, ایسا سبب کہ سب لوگ استاد محترم کے پاس آئے کہ ہم آپ کے پاس وہاں آئیں گے. ان کا اپنا علاقہ کبھی ہے, کرے سوابی کے اندر علاقے کرے. تو اس نے کہا میں اکیلا بندہ, آپ عورتیں ہو, تو بجائے آپ کے آپ آ جائے میں آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے سامنے میں درس دوں گا. لوگ سامنے اسی طرح حضرات بیٹھتے اور خواتین گھروں میں جو ہے ان کو سنا کرتی تھی. آج زیدہ کے اندر 500 سے زیادہ خواتین کی درس تھی. یہ کس وجہ سے؟ بولے ہوتی ہوں منعمت. آپ اتباع سنت کریں گے, اللہ آپ پہ اپنی نعمت کی اتمام کریں گے. ولعلکم تہتدون, اور ضرور بضرور تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اتباع سنت, آپ ہدایت والے ہو جاؤ گے. یہ تیسری اللہ نے اس کی کیا بتا دی؟ حکمت بتا دی. آگے کی حکمتیں جو ہے وہ پہلے اور دوسری حکمت یہ جو ہے آگے کے سبق میں آپ نے استاد محترم نے آپ کو بتایا ہوگا. تو لعلکم تہتدون, آپ اس لیے کہ آپ جو ہے سر ہدایت والے بن جائیں. تو اتباع سنت میں اللہ رب العزت نے ہدایت کو حصر کر دیا. انشاءاللہ کل کے سبق میں مزید سبق پڑھیں گے. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ اهو کچرے ترات لو کہ آگ کسانو تاج ورد لشے دے ورد کتاب و پار کسم دلیل سرا دو تابداری نکل دا قبلیس کا اوندی اونیتا تابداری کون کے دا قبلی ددی وما بازم اوندی بائی ددی تابداری کون کے دا قبلی دا بازو اور کجرتا تابداری اکڑا دا خواہشاتو دا جو پس دا کجرتا تابشی دا خواہشاتو دا دی خلقو پس دا غنا چراغلی دتا تا من العلمی دا علمنا دا پوینا نوکرن تو پدا وقتی خامخا دا ظالمان نگے اور کسان چور کر دے من دیتا فاہم دا خبر کتابا پی جنو دی حکم دا اللہ لرا لکسینا چی پی جنو دی زامن خبلا اوکی من یو ڈلا دی دینا خامخا پڑی دی حق لرا او دی پوئی گی حق ثابت شو دی طرفا درستانا نمکی گا تو دشک کون گنا فازاب دنم کی رینو کی یا پا حکم دا اللہ کی دا پانا دا ہر یو قوم یو طرف دے مخ دا علاولو دی اغی طرف تا مخڑی یو بن نمخ کشو پا حاصلو لدنی کو کی اینما تکونو کم ہو کہ جو تاسو یاتی بکم اللہ را بولی تاسو لر اللہ تولا دفار دے حساب دے کتاب یقینا اللہ پارے اسی بارے قدرت لرن کے رے ومن حیث خرجتا فولی وجہ کا اہو دکن زینا چوزتا نوانو مخبل پترف دا مسجد آرام. یہ بات کیوں کر دی کم زینا چوزتا یعنی جہاں کہیں بھی تم ہو تو آپ اللہ کے حکم اور پیغمبر کی تابعداری کرو گے. یعنی کہ پشاور میں تو پیغمبر کی سنت کی تابعداری, لاہور چلے جائیے تو آپ کہے کہ میں اپنی تابعداری کروں گا اپنے خواہش کی. نہ جائیں کئی بار بھی تم ہو پیغمبر کی تابعداری اور اللہ کی تابعداری تم کرو گے. اس لیے یہ بات جو ہے ہو رہی ومن حیث خرجتا دکھن زینا چیزتا نواروا مخبل بطرف دمسجد حرام یقیناً دا حکم خامخا پر اختیار دا طرفا درستانا ندے اللہ نا خبر دا غسنا جتا سو عمل کرے اور دا کنزنا چیزتا نوالوا مخبل بطرف دا مسجد حرام اور کنزے کی چیئے تاسو نوالوا مخن اخبل بطرف دا مسجد حرام دے دا پارا چیوشی دا پارا دخل کو پتا سبانی دلگا مگر زا یا بہانا مگر لیکن آنکسان جزان ایمان دی دلو بنویسی دیو پتا سرا کو باطل دلائل و سرا فلا تخشو نمیرے گے دخل کو نہ اویرے گے زمانہ اور دید پارا چپوہ کم نمک پر پتا زبانے ولعلکم تعتدون اور خامخا چتا سو سملار عمومیں. دوست اور احباب ملگری پابندگی کوئی پا درس کی چھوٹیاں درس کی مطلب ملگری چھوٹیاں نہیں کہ اگر تمہیں درس کی چھوٹیاں نہیں